आता है दिन ऐसा रोज नहीं हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं के मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं के मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं खुशी का ना पूछ दिल की हालत है दौर ये खुशी का ओ झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं ओ झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं ओ झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं के मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं के मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं Keep on. चला जाऊं जब सामने तू आए। ओ दिल की बात बताता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ दिल की बात बताता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ दिल की बात बताता है दिन ऐसा रोज नहीं के मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं, के मुझको संभालो कोई मुझको होश नहीं।